ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಯನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾನಾ ಜನಯಂತಿರ್ಯಜ್ಯಂ ಯೋ ದೇವೇಶ್ವಧಿದೇವೈಕಾಸೀತ್ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕಾ विचार कर रहे हैं. दशम मंडल में 121वां सूक्त है जिसका नाम हिरण्यगर्भ सूक्त है. उसमें 10 मंत्र हैं और 9 मंत्रों के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम ये चरण है. इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का सूक्त है. हिरण्यगर्भ प्रजापति इसका देव ऋषि है और कह इसका देवता है. हम इस सृष्टि उत्पत्ति के क्रम को देखते हुए आ रहे हैं. हिरण्यगर्भ के रूप में इस सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है और उसमें ये संसार के जो ग्रह उपग्रह नक्षत्र हैं ये सब धीरे धीरे रूप लेते हैं. उसी क्रम में इस मंत्र में कहा गया है, आपो ह यद बृहतिर विश्वमायन. हमारी सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में आपह शब्द का बहुत महत्व है. सामान्य रूप में आपह जल को कहते हैं और इसकी विशेष बात यह है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और नित्य बहुवचनांत शब्द है. अर्थात ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये उत्पादक है. इस उत्पादक तत्व के कारण से जहां भी हम रचना की बात करते हैं तो इसको वहां अवश्य उद्धृत करते हैं. तो मंत्र में ये सृष्टि जब बन रही है तब उसकी जो स्थिति है, बृहति आपह विश्वमायन, इस संसार को सबसे पहले आपह के रूप में हम देखते हैं बनते हुए. आपह का एक पर्यायवाची शब्द सलिल भी है. सलिल सामान्य रूप से जल के लिए अर्थ में आता है और सलिल शब्द का संस्कृत भाषा में अभी और हिंदी भाषा में भी उपयोग होता है. सलिल शब्द का प्रयोग करते हुए चरक ने एक जगह लिखा है, शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत. इसका सामान्य अर्थ यह है, चाहे शस्त्र हो चाहे शास्त्र हो चाहे सलिल हो जल हो, ये एक वस्तु है उपयोग करने की, लेकिन इनका परिणाम उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है. उपयोग कैसे वो करने वाला है, वो अच्छा भी कर सकता है वो बुरा भी करता है. शस्त्रम शास्त्रम सलिलम, शस्त्र कितना भी अच्छा हो वो सदा अच्छा ही काम करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता. वो तो जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वैसा ही काम करेगा. शास्त्र भी वो किसके हाथ में है वो उसका उपयोग करेगा, वैसे ही पानी जिस बर्तन में होगा उसका रूप वैसा ही होगा, उसका गुण वैसा ही हो जाएगा। शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये, चाहे गुण की ओर उसकी प्रवृत्ति हो चाहे दोष की ओर हो, यदि दोष से जुड़े हुए व्यक्ति से पात्र से उसका संबंध होगा तो दोष युक्त हो जाएगा, और गुण से युक्त होगा तो गुण युक्त हो जाएगा। क्योंकि वो जिस व्यक्ति के हाथ में है उसी के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार उसका उपयोग होता है। एक बार अमेरिका ने जब पाकिस्तान को बहुत सारे शस्त्र दिए तो भारत ने उसका विरोध किया, तो अमेरिका ने उत्तर दिया वो तो पाकिस्तान के लिए दिए हैं, वो चीन के लिए दिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं दिए हैं, उसका विरोध करने के लिए दिए हैं। तो कृष्ण मेनन जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा कि महाशय आज तक कोई ऐसी बंदूक नहीं बनी जो एक ही दिशा में चलती हो, बंदूक की मर्जी से नहीं चलती, वो व्यक्ति की इच्छा से चलती है। शस्त्र कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसका शस्त्र से कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही शास्त्र का भी कितना बढ़िया शास्त्र है और उसका उपयोग कौन कर रहा है ये उस पर निर्भर करता है। वैसे ही जल वो तत्व है जो समस्त रचनाओं का कारण है, और इसके लिए सलिल का प्रयोग करते हुए हमने जब नासदीय सूक्त पर विचार किया था तब कहा था तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमायुधम। उस समय समस्त वातावरण अंधकार युक्त था, तम आसीत तमसा गूढ़म अत्यंत गहरा, अप्रकेतम जहां कुछ पता नहीं चलता था, प्रकाश नहीं था, और यह सब कैसा था, सलिलम सर्वमायुधम जलीय परिस्थिति में था। तो वो सृष्टि का प्रारंभ है, वही बात यहां पर कही गई है, आपोह यद बृहतिर विश्वमायन, बृहति आपह थोड़ा नहीं बहुत विशाल, उसमें विश्व का निर्माण हो रहा है, उससे विश्व की रचना हो रही है। ये जो परमाणुओं का मिलन हो रहा है वो तरल से ठोस की ओर जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए कहता है आपोह बृहतिर विश्वमायन, गर्भम दधाना जनयंती रियज्यम। वो गर्भम दधाना जो कौन सा, जिसकी पहले चर्चा की है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत, वो कहता है वो जो हिरण्यगर्भ बना वो हिरण्यगर्भ को किसने धारण किया, कहता है उस परमेश्वर ने, वो परमेश्वर उसको धारण कैसे करता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो रचना दोनों तरह से कर रहा है, एक पालक के रूप में और एक उत्पादक के रूप में। तो मंत्र हमें सृष्टि के उस प्रारंभिक परिस्थिति में लेकर जा रहा है, ये सब कुछ उससे उसका कैसे निर्माण होता है। ऐतरीय उपनिषदकार कहता है सलिलम उद्धृत्य अमूर्छयत्, जब ये सृष्टि का बनने का विचार आया, विचार बना प्रारंभ हुआ, तो वो जो बनने का क्रम था वो तपाने का क्रम था। अतः जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो तपाते हैं, तपाने से दोनों ही बातें होती हैं, गलता भी है और पकता भी है। तो सलिलम उद्धृत्य मूर्छयत, उसने पानी लिया और उसको छींटा दे दिया, और वो उसमें से जो निर्माण रचना वो प्रकाशित होती है, उसमें से कौन निकलता है? तो कहता है कि उसमें देवता निकलते हैं। उन देवताओं की चर्चा वहां विस्तार से की गई है। तो वो कहता है वहां एक अंडाकार जो तत्व है उसका निर्माण होता है। कहता है अंडम निरभिद्यत, वो अंडा जैसे ही फूटने लगा तो उसमें तो बहुत कुछ था, उसमें से क्या क्या था, कैसे कैसे निकला। कहता है कि उसने उसके आंख को तरफ चिन्हित किया तो उसमें से प्रकट हो गई किसकी, वो जो आंखें थी उस अंडे की आंखें दुनिया में किस जगह पर आकर लगी। कहता है कि आकाश में सूर्य और चंद्र की तरह से। चक्षु निरभिद्यत, तो वो सूर्य बन गया। नासिके निरभिद्येताम, उससे वायु और वायु से प्राण। और जैसे जैसे एक एक चीज, श्रोत्र श्रोत्र निर्भिद्येताम, कान के जो निशान बन गए, चिन्ह बन गए, उससे क्या हुआ, दिशाएं। त्वक लोमों को बनाया तो वह औषधि वनस्पतियों के रूप में आ गए। नाभि को अपान से जोड़ दिया। शिष्णाद रेत, रेत स आप, जो इसके यहां परम पुरुष में रेतस था वो संसार में आप था। तो संसार में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है एक उस गर्भ से निकला है जिसके गर्भ में ये सब कुछ था। एक एक चीज उसमें से निकलती है तो संसार में वो गर्भ प्रकाशित होता है। जब संसार में उसका उपयोग होता है तो कैसे होता है, तो वहां पर कहा गया कि जो सब देवता बनाए अभी तक उनके पास कोई स्थान नहीं था। वो देवताओं का तो अस्तित्व था पर उनके निवास की जगह नहीं थी। देवताओं ने कहा कि भाई ये सब है, भूख भी है प्यास भी है, लेकिन साधन नहीं है तो इसका उपयोग कैसे हो। तो परमेश्वर ने जो अंतिम चीज बनाई वो बनाए शरीर, और शरीर को बनाने का क्रम देते हुए उसने कहा है उपनिषदकार ने कि पहले उसने गौ घोड़ा, उसने गाय को बनाया, देवताओं से कहा इसमें निवास करो, देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, ना अयम अलम इति, कहता है ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उसने घोड़े का शरीर सामने रखा, अंत में घोड़ा बनाया, भाई इसमें हो जाओ, कहता है ना वही नो अयम अलमिति, ये भी हमारे लायक नहीं है। तब परमेश्वर ने पुरुष की रचना की और इसका कि इसमें रह लो, तो कहते हैं सुकृतम बताई थी, ये कमाल की चीज बनाई है, बहुत ही बढ़िया है। अब जो देवता संसार में थे, जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था, जो अंडा बना था, विराट बना था, उसके जो देवता थे वो इस शरीर में वास करने के लिए आ गए। सूर्य जो है वो आंख बन के शरीर में बैठा है, चंद्रमा हृदय बन के मन में बैठा है, वायु प्राण बन के नासिका में बैठा है, दिशाएं श्रोत्र बनकर कानों में बैठी हैं, अग्नि वाणी बनकर मुख में बैठा है। ये सारा शरीर जो बाहर संसार है वैसा ही ये छोटा संसार है। इसलिए कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यदि आप इस पिंड को समझ लें इस इकाई को समझ लें तो आपको ब्रह्मांड भी समझ में आ जाएगा। तो वो देवता इस शरीर में वास करते हैं, जो इस संसार में विकास कर रहे हैं, और वही उस हिरण्यगर्भ में विद्यमान है। तो रचना का की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस मंत्र में समझाया गया है। आपोह यद बृहतिर विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंतिर यज्ञ। गर्भ का धारण करने वाला वो परमेश्वर है, जिसने उसने हिरण्यगर्भ के रूप में इन आपह को धारण किया है। इन आपह से जो निर्माण रचना हो रही है वो गर्भ में है, अर्थात जिसके भी अंदर जो परिपक्वता आती है वो उसका गर्भ है। भूमि के गर्भ से पौधे उगते हैं, पशु पक्षी प्राणियों के गर्भ से प्राणियों का जन्म होता है, इसी तरह से स्त्री पुरुषों के स्त्री के गर्भ से मनुष्य का जन्म होता है। तो ये जन्म की जो प्रक्रिया है, इसको कोई व्यक्ति करने के लिए जब तैयार होता है तो उसे गर्भ धारण करना पड़ता है, उसको उसे बनाने का यत्न करना पड़ता है, बनाने में समय लगाना पड़ता है, उसकी रचना करनी पड़ती है। इसलिए परमेश्वर ने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ के द्वारा इस संसार की रचना की, और इसके लिए उसे गर्भ धारण करना पड़ा और उसका नाम हिरण्यगर्भ हुआ। तो आपोह यद बृहतिर विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंती यज्ञम। उसने उसको जनयंती, उनको दिया, जन्म दिया, उनको निर्माण करने का प्रारंभ किया। और पिछले सूक्तों में हमने विचार किया, जब पुरुष सूक्त पर हम विचार कर रहे थे तब हमने इस सृष्टि रचना को एक नाम दिया था, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। विस्तार से उसकी वहां पर चर्चा हुई थी। स्मरण कराने की बात इतनी है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, अर्थात परमेश्वर ने इस संसार के बनने की जो प्रक्रिया अपनाई, जो शैली, जो क्रम अपनाया, वो कहता है वो क्रम यज्ञ का ही क्रम है। इस क्रम से जो चीज की जाती है वो यज्ञ है, और यज्ञ में इसी क्रम से वस्तुओं को किया जाता है। तो ये सृष्टि की जो रचना हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो भी एक यज्ञ था। उस यज्ञ को रचना का आधार बनाया, और जनयंतिर यज्ञम, उन परमाणुओं से इस हिरण्यगर्भ की रचना की। ओ शांति शांति रेव शांति शांति।